בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ב', הלכות משא ומתן, הלכה ב'. אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית מדרש ללמוד, וזה כבר מבואר לאל כי צריך ללמוד אחר התפילה כדי לקנות חיים, ואחר כך ילך אל המשא ומתן. כי כל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. ויזהר שלא יזכיר שם שמיים לבטלה וכו'. כי צריך לעשות מסע ומתן אחר הלימוד כדי לתת נייחה להמוכין שלא יהיו מתייגעין. כמו שכתב רבנו בפירוש שמסע ומתן הוא בחינת שינה שהוא נייחה להמוכין. כי צריך לתת דווקא נייחה להמוכין כשמתייגעין. כדי שלא יהיה בחינת ריבוי אור גורם שבירת כלים. כי כשחושב הרבה בשכלו ואינו נותן להם נייחה, אזי אין המוח שהוא כלי השכל יכול לקבל רוב אור השכל, ואז נתקלקל מוחו לגמרי ויכול לצאת משכלו. וזה בחינת כל תורה שאין בחולה סופה בטלה, כי בא לבחינת ביטול, כי אין הכלים יכולים לקבל רוב עסק התורה והריבוי אור גורם שבירת כלים, ואזי יוצא השכל מן הצמצום ואזי נתבטא לגמרי. ואז זה נתקלקל ונופל מוחו לגמרי. כי עיקר קיום המויכין כשיכולים לקבל השכל ולצמצמו בתוכו. וזהו סופה בטלה וגוררת אבון, כי כשהשכל נסתלק לבחינת ביטול, מחמת שבירת הכלי על ידי ריבוי אור, אזי מזה נתאבה הקליפות, כמובן. וזהו וגוררת אבון. וכנראה בחוש, כי כשהמוח נתייגע מאוד, ואינו נותן לו שום נייחה, אזי יוכל להתעקר ולהתקלקל לגמרי, ועל ידי הבלבול הדעת יכול חס ושלום לגרור אבון על ידי זה. וזה שהזהו רבותינו זל על המסע ומתן שיזהר שלא יזכיר שם שמיים לבטלה, כמו שכתבו בשולחן ערוך איסור זה אצל המסע ומתן. כי איסור הזכרת שם שמיים לבטלה הוא גם כן בחינה זו, כי כשמזכירין שם שמיים נמצא שקורין אותו יתבח כביכול שהוא חי החיים. וכמו שכתוב שם, על כן אין להזכיר שם שמיים כי אם בתורה ותפילה, שאז יש כלים ומידות לקבל החיים. ואף שהשם בעצמו בחינת מידות כמו שכתוב שם, אף על פי כן זה ידוע כי יש כלים לכלים וצמצום לצמצום. ומה שנחשב לכלי בבחינה עליונה, עדיין בבחינה התחתונה הוא בחינת אור פשוט בלי כלי, וצריך לעשות צמצום וכלי אחר לקבלו. ועל כן אסור להזכיר שם שמיים לבדו כי אם בתורה ותפילה, ששאר תיבות נעשים כדי לקבל האור כנל. אבל כשמזכירים שם שמיים לבטלה בלא ריבוי תורה ותפילה, אזי בחינת ריבוי השמן גורם לכיבוי הנר. ועל כן חמור יותר הזכרת שם שמיים לבטלה מברכה לבטלה כנל. וזה בחינת שם שמיים לבטלה, בחינת סופה בטלה הנעל, שגורם ביטול הנעל, היינו קלקול הכלים כנעל. ועל כן אמרו רבותינו זל, כל מקום שהזכרת שם שמיים מצויה, מיטה מצויה, כי הפך קריאת החיים ועריכת הימים הנעל, כי זה נעשה דווקא על ידי עמידות והכלים שנעשים על ידי עסק התורה כנעל. והזכרת שם שמיים לבטלה היא הפך מזה כנעל. ועל כן בשעת המסע ומתן, שהוא כדי לשמור הכלים שלא יתקלקלו כנעל, צריך להיזהר אז מהזכרת שם שמיים לבטלה שיפגם וקלקול הכלים כנעל. הלכות מסע ומתן, הלכה ג' לא נודע לנו היה.